nowa. Od teraz pieniądze na koncie i pakiety nie przepadają, bo ważności nie mają. Mistrzowska oferta, mówię wam. Ty też jak Adam Małysz wybierz Play na kartę od nowa, bo w niej nic nie przepada. Ani pieniądze na koncie, ani pakiety nie tracą ważności. Tego jeszcze nie było. Szczegóły na play.pl. Play, najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 25 kwietnia, jest 9. Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis Trójki. Nie będziemy wprowadzali zmian na siłę, zapewnia w Trójce poseł Jacek Sasin, pytany o ustawę powiększającą granice Warszawy. Lekarze rozpoczęli wybudzanie Tomasza Goloba. Żużlowiec po niedzielnym wypadku może już nie wrócić na tor. Sąd w Wiedniu zdecyduje o ekstradycji Pawła K. To mężczyzna podejrzewany o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem 17-latki z Łęki Szczucińskiej. Poseł PiSu Jacek Sasin, współautor ustawy metropolitalnej, nie wyklucza, że proponowane początkowo zmiany nie wejdą w życie. W niedzielę zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie planów poszerzenia stolicy o kilkadziesiąt okolicznych gmin. W salonie politycznym Trójki polityk Prawa i Sprawiedliwości nie ujawnił, jakie są wyniki konsultacji, ale przyznawał. Nie mamy zamiaru na siłę forsować rozwiązań, które być może w tej chwili przez mieszkańców nie są do końca akceptowane. Czy na pewno rozwiązania metropolitalne są potrzebne? Czy to będą takie rozwiązania, jak zostały zaproponowane w tym projekcie? To zobaczymy, jak przeanalizujemy również wyniki tych konsultacji. Internetową ankietę w sprawie poszerzania granic Warszawy wypełniło ponad 70 tysięcy osób. Projekt dotyczący ustawy metropolitalnej trafił do Sejmu pod koniec stycznia. Zakładał, że w granicach stolicy znalazłoby się ponad 30 okolicznych gmin. Projekt nie spodobał się opozycji, ale także niektórym samorządom i mieszkańcom. W gminie Legionowo zorganizowano referendum, w którym prawie 95% głosujących opowiedziało się przeciwko proponowanym zmianom. Referendum organizują kolejne podwarszawskie gminy. Nie ma planów dymisji ministra spraw zagranicznych. Ucina spekulacje rzecznik rządu. O tym, że jeszcze przed wakacjami przygotowywany jest scenariusz odwołania Witolda Waszczykowskiego, napisała wczorajsza Rzeczpospolita. Rafał Bochanek zapewnił w Polskim Radiu, że w rządzie nie są planowane żadne roszady. Oczywiście te informacje, które pojawiają się w mediach związane z rzekomym meblowaniem rządu, są oczywiście spekulacjami i po raz kolejny musimy dementować nieprawdziwe informacje. To jest oczywiście robota bardzo często osób nieprzychylnych rządowi. Gra na pewne rozbicie, chęć uderzenia oczywiście w polski rząd i spowodowanie jego dezintegracji, ale tego się na pewno nie uda zrobić. Rzeczpospolita napisała, że odejście Witolda Waszczykowskiego jest przesądzone. Według gazety miałby on objąć posadę ambasadora Polski przy ONZ w chwili, gdy nasz kraj zostanie na 2 lata stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa. Głosowanie w tej sprawie odbędzie się w czerwcu. Lekarze ze Szpitala Wojskowego w Bydgoszczy rozpoczęli wybudzanie ze śpiączki farmakologicznej Tomasza Goloba. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, sportowiec zostanie odłączony od respiratora. Żużlowca, który doznał bardzo ciężkiej kontuzji podczas treningu, na to, że w Chełmie wspierają kibice. Wczoraj wieczorem przyszli przed szpitalem. Tomek Golob! Tomek! Tomek Golob! Tomek! My przede wszystkim spotykamy się tutaj, żeby pokazać, jak duża jest wiara w człowieka, jak duża sympatia i te emocje, ten piękny sport, który Tomasz nam daje od wielu, wielu lat. No teraz jest pora na nas. Teraz my jedziemy z nim ten wyścig i on potrzebuje tego wsparcia tak samo jak na stadionie, a może nawet bardziej. Śpiączka farmologiczna to jest najgorszy moment dla człowieka, dlatego no, trzeba wierzyć, tak? Trzeba wierzyć i trzeba wspierać. Napisałem, jak dokonałem wpłaty już na uruchomione konto dla pana Tomka. Pytają tam kibice, że po co, dlaczego. Ja napisałem krótko. Za te wszystkie emocje, którymi mnie obdarował i za te łzy radości, które ze mnie wycisnął, uważam, że mu się to po prostu należy. Tomek Golob, Tomek! Tomek Golob, Tomek! O zbiórce pieniędzy na leczenie Tomasza Goloba powiemy za chwilę w serwisie sportowym Trójki. Sąd w Wiedniu zdecyduje dzisiaj, czy wydać Polsce Pawła K. Poszukiwany międzynarodowym listem gończym mężczyzna podejrzewany jest o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem 17-letniej Iwony Cygan. Do morderstwa doszło 19 lat temu w Łęce Szczucińskiej w Małopolsce. Sprawą zajęło się policyjne archiwum X. Media wielokrotnie pisały o tym, że o tym, kto zabił, wiedziała cała wieś, ale mordercy przez lata byli nietykalni. Policji i prokuraturze kilka miesięcy temu udało się przełamać lokalną zmowę milczenia w Szczucinie na temat morderstwa i ustalić 9 podejrzanych. Pawłowi K. miał pomagać jego ojciec. Zarzuty niedopełnienia obowiązków i utrudniania śledztwa usłyszało też 6 emerytowanych i jeszcze czynnych zawodowo policjantów. Kolejną podejrzaną osobą jest ówczesna koleżanka Iwony Cygan, Renata G.D., której zarzucono 4-krotne składanie fałszywych zeznań. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Tuż po śmierci dziewczyny sekcja zwłok wykazała, że została ona zamordowana, ale z powodu niewykrycia sprawców postępowanie zostało umorzone. W 1999 roku jeden z mieszkańców, który w programie kryminalnym ujawnił, że zna sprawcę zabójstwa nastolatki, następnego dnia zniknął. Jego zwłoki znaleziono po kilku miesiącach w Wiśle, niedaleko Łęki Szczucińskiej. 9:05, w Trójce czas na informacje sportowe. W studiu Monika Sułkowska. W sporcie wracamy do informacji dotyczących Tomasza Goloba, który w niedzielę uległ wypadkowi podczas treningu motocrossu. Tak jak mówiliśmy w serwisie głównym, rozpoczęła się zbiórka pieniędzy pod hasłem Mistrz jest jeden. Zainicjował ją Grudziądzki Klub Motorowy, a wszystkie środki mają być przeznaczone na leczenie Tomasza Goloba. Takie samo hasło towarzyszy dzisiejszemu biegowi wokół PGE Narodowego. Bieg ma być gestem wsparcia dla żużlowca. Ponadto na elewacji stadionu wyświetlony zostanie napis właśnie Mistrz jest jeden. Tymczasem oprócz nowych informacji o stanie zdrowia Goloba pojawiają się spekulacje dotyczące przyczyn jego wypadku. Jak pisze Przegląd Sportowy, wszystko wskazuje na to, że wypadek był spowodowany usterką gumowej manetki, która spadła z kierownicy. Z tego powodu w trakcie zjeżdżania ze stromej skarpy z niedużą prędkością Golob stracił kontrolę nad motocyklem i uderzył klatką piersiową o kierownicę. Właśnie to uderzenie mogło być przyczyną urazów, których doznał zawodnik, co zresztą potwierdzają lekarze. Przenosimy się za ocean, a tam Golden State Warriors po raz czwarty pokonali Portland Trail Blazers. Serię wygrali 4-0 i awansowali do drugiej rundy play-off w NBA. Po raz kolejny przegrali Washington Wizards, którzy teraz remisują z Atlanta Hawks 2-2. 3-2 prowadzą natomiast Toronto Raptors z Milwaukee Bucks. Ważny awans wywalczyli wczoraj piłkarze Newcastle United. 4-1 pokonali Preston i zapewnili sobie grę w Premier League w przyszłym sezonie. AS Roma odprawiła za to Pescara z Serie A. Drużyna z Wojciechem Szczęsnym w bramce pokonała 4-1 Beniaminka i pozbawiła go wszelkich szans na utrzymanie się we włoskiej ekstraklasie. Wladimir Kliczko w sobotę natomiast stanie przed szansą powrotu do bokserskiej ekstraklasy. Równie utytułowany brat boksera Vitalii przyznał, że być może będzie to ostatnia taka szansa. Starszy Kliczko uważa, że Wladimir musi pokonać dużo młodszego, ale i dużo mniej doświadczonego Antonego Joshua, bo inaczej nie dostanie już kolejnej szansy walki o mistrzowskie pasy. A walka, której trudno będzie odebrać status pojedynku przynajmniej roku, odbędzie się w sobotę na Wembley. A już dziś meczem z Rosjanką Jekateriną Makarową Agnieszka Radwańska rozpocznie grę w turnieju w Stuttgarcie. Jeśli wygra, w kolejnej rundzie może trafić na Marię Szarapową, która z kolei jutro zagra z Robertą Vinci swoje pierwsze spotkanie cyklu WTA po zawieszeniu za doping. Dzisiaj na zmianę chmury i rozpogodzenia, przelotne opady deszczu, które na południu i w centrum będą dość mocne. Lokalnie burze, w Tatrach śnieg i nadal porwisty wiatr osiągający w Karpatach nawet 120 km na godzinę. Od 6 stopni nad całym morzem do 16 w centrum i 19 w Małopolsce. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując laptopa Acer Swift 3 z procesorem Intel Core i5 za jedyne 3149 zł i 10 groszy oszczędzasz 349 zł i 90 groszy. MediaMarkt.pl. Mówił ci ktoś ostatnio, że masz piękne spojrzenie? Zadbaj o nie bez inwazyjnego przedłużania rzęs czy czasochłonnego malowania brwi. Jest prosty i naturalny sposób na piękną oprawę oczu. Nowe Regenerum do rzęs i brwi. Teraz z olejkiem rycynowym. Regenerum Serum do rzęs i brwi to więcej niż odżywka. To specjalistyczne serum o podwójnym działaniu. Serum z eyelinerem stymuluje cebulki i zagęszcza rzęsy, a serum ze szczoteczką wydłuża oraz pogrubia brwi i rzęsy już w 30 dni. Przygotuj się na wielkie greckie ucztowanie, bo już teraz w Lidlu grecka klasyka, czyli doskonała grecka oliwa z oliwek, Kalamata lub Extra Virgin, jedynie 16,99 za opakowanie. Tak, tylko 16,99. A wspaniałe greckie przysmaki, czyli słodkie chałwy o różnych smakach, już od 6,99 za 250 gramów, tylko 6,99. Przyjdź do Lidla i rozsmakuj się w greckich specjałach podczas Tygodnia Greckiego. Lidl. Co tydzień coś nowego. Dziś w Rzeczpospolitej. Planujesz sprzedać nieruchomość? Uwaga! Nie daj się złapać w podatkową pułapkę. Jak przeprowadzić transakcję, by oddać fiskusowi jak najmniej? Kup Rzeczpospolitą i dowiedz się więcej. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto i trawisz to! Lista przebojów Toyoty. Wiosna, cieplej żywieje wiatr, wiosna, znów nam upyło lat, wiosna. Na wiosenne promocje przebojowych modeli do salonów zaprasza Toyota. Jednym z naszych przebojów jest Toyota RAV4. Kupując ją możesz zyskać nawet do 18 tysięcy złotych. Sprawdź również nasze promocje na inne modele. Szczegóły w autoryzowanych salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, jest 10 minut po 9. Do południa. City sitting soft and the clouds blew by. Visions of freedom in my mind. A vague desire for homicide. You and I. A living light, Bonnie and Clyde. It's a 20 past four in sunny California. My girl's waiting just behind the candy store. She's waiting on me. So I aim my ride and slide it up behind. She loves me and I'm there reminded. Sun beats down like a big old drum. Shines right down on everyone. You and I. You and I. Making like Bonnie and Clyde. You and I. You and I. Making like Bonnie and Clyde. You were high the first time that I saw. Side by side on imitation letter we ride. Where we wanna go. I don't drink beer when I'm dry. Keep it clean. We don't remember yesterday. Tomorrow comes, we'll forget today. That's okay. That's okay. We're living like Bonnie and Clyde. That's okay. That's okay. We're living like Bonnie and Clyde. Like a Bonnie and Clyde. Thomas Dibdale, Like Bonnie and Clyde, to na początek naszego spotkania. Sylwia, hej, Michał Jakubik, Marek Niedźwiecki, witamy i zapraszamy. Michał cały czas nuci cisza i czas, a właściwie powinienem powiedzieć słońce. Cisza i wiatr. Słońce i wiatr za oknem. Słońce i wiatr za oknem. A miałeś nucić ten, jak się nazywa, Winchester Cathedral. Co mamy dzisiaj dla Państwa? Za kwadrans Wiktor Legowicz i jego gość, czyli informator ekonomiczny. Potem Dzieci wiedzą lepiej, Katarzyna Stoparczyk. Co to są domowe porządki? No ciekawe. Płyta tygodnia Aleksandra Xavier, Belladonna of Sadness po godzinie 10. Wykrywacz talentów Agnieszki Obszańskiej, około 10.30. Fajny film, Ryszard Jaźwiński na żywo z Tarnowskiej Nagrody Filmowej, a potem jeszcze medal dla każdego Henryk Sytner. Po 11:00 piosenka dnia, Real Estate Darling, a potem instrukcja obsługi człowieka, Grażyna Dobroń. Około 11:30 pojawi się Baszka Marcinik i opowie o Teatrzyku Zielone Oko na żywo. Będziemy mieli zaproszenia na to wydarzenie, to może nawet wcześniej. A na koniec powieść Jorge Diaz, Listy do pałacu. Wszystkiego dobrego. Orkiestra Paula Moriata i już 16 minut po 9:00.

francuskie firmy są obecne, ale są obecne również w innych dziedzinach, na przykład, nie wiem, w przemyśle cementowym, na przykład w bankowości. No w każdym razie, no... telekomunikacji. Tak, o telekomunikacji, energetyce, ale już to się, ta obecność się kończy, więc tu jest oczywiście bardzo, bardzo, bardzo zasiedziali są, natomiast oczywiście nasze stosunki teraz takie polityczno-gospodarcze nie są najlepsze po sprawie Caracali i po sprawie właśnie między innymi właśnie firmy EDF, która ma problemy właśnie i się wycofuje, więc no jest to dosyć, że tak powiem, szeroki temat polityczno-gospodarczy. Inteligentne technologie mają stać się wizytówką polskiej gospodarki. I to, panie Adamie, widać na targach w Hanowerze. Między innymi pojawiło się 20 start-upów, które mają szansę na międzynarodową ekspansję. I one są tak... Startupy, panie Wiktorze, to są takie firmy, które właściwie są w takim momencie, jak sama nazwa wskazuje, bardzo początkowym, gdzie jest pewna idea, którą się próbuje zrealizować i ich przyszłość, no wiadomo, że startupy nie podbiją świata, one muszą się, z tych startupów musi wyrosnąć firma, te rozwiązania, które stworzyły, muszą uzyskać, że tak powiem, dojrzałość taką ekonomiczną, muszą spotkać się z zainteresowaniem na rynku. I to jest właśnie ten nasz pomysł, problem, z którym, że my wychodzimy ze startupami, które mają pewne pomysły, natomiast no, z nadzieją, że może ktoś kupi, może ktoś będzie zainteresowany, może ktoś zainwestuje, że przebiją. A ja trochę nie rozumiem właśnie teraz przy okazji tego targu w Hanowerze i tej wizyty pani premier Szydło, wicepremier Morawiecki, wicepremier Gowin i ta cała opowieść, a z jednej strony o tym, że będziemy mieli tę inteligentną technologię i te właśnie i to będziemy podbijać świat, a z drugiej strony inwestujemy w tradycyjne technologie. Węgiel, ciężka chemia, przemysł stoczniowy i to są wszystko rzeczy, w których my będziemy się chcieli specjalizować To te startupy, temu nowemu podejściu, trochę mi się nie składa mi się ten obrazek do tych pucli, które dostaliśmy, także wydaje mi się, że te hasła typu samochód elektryczny, no pewne są fantastyczne pomysły, a mało realne. No już niebawem numery PIN-ów wyrzucimy z naszej pamięci. Nasz głos, odcisk palca będą takim zabezpieczeniem dostępu do kont kart kredytowych. Tak, i oczywiście cyberprzestępcy będą mieli kłopot. No to zobaczymy. Ja myślę, że oni sobie jakoś dadzą radę. Jeżeli będą mieli kłopot, to dobrze. Natomiast oczywiście jest ten problem, że jak żyjemy w tym cyfrowym świecie i musimy tych cyfr coraz więcej zapamiętywać, bo wszyscy od nas żądają rozmaitych haseł, pinów, wszędzie, gdzie, cokolwiek innego. Jeszcze na dodatek straszeni jesteśmy, żeby tego nie powtarzać, żeby w każdym miejscu mieć co innego, nie zapisywać, zapamiętywać. No na pewno jakaś forma uproszczenia tego problemu musi się znaleźć. No i więc właśnie te biometryczne rozwiązania są taką szansą, byle one działały. To ja się znowu boję, jak na szerszą skalę, oczywiście już na przykład, nie wiem, telefony można zabezpieczać właśnie przy mocy odcisku, ale jak się nagle zacznie okazać, że mamy chrypę i nasz głos nie będzie... Zmienił się trochę i jest nierozpoznawany, albo żeśmy się skaleczyli w palec i mamy problem z odczytaniem linii papilarnych, trzymam kciuki. Miał pan problem. No, mam nadzieję, że jakoś to zostanie rozwiązane. No, coś nowego. Teraz będzie pan kupował ubezpieczenia OC i AC poprzez media społecznościowe. Nie wiem, czy to się uda tak przezwyciężyć tradycyjne przyzwyczajenie, jak pan myśli? No, to ja to nie będę pewnie kupował, no może dlatego, że właśnie, że już należę jeszcze do tego społeczeństwa analogowego. Natomiast młode pokolenie rzeczywiście jest już tak uzależnione od tych technologii cyfrowych i od właśnie mediów społecznościowych, że właściwie, że to jest takie środowisko, w którym oni żyją i jeżeli się chce do nich dotrzeć z różnymi formami usług, produktów i tak dalej, no to trzeba im zaproponować właśnie nie tylko, nie wiem, na Facebooku, ale przy pomocy komunikatorów, teraz młodsi się komunikują, w związku z czym jest taka presja, od dawna firmy są obecne na Facebooku, próbują odnajdywać tam możliwości jakieś biznesowe pewnie i ta, i dla tej formy sprzedaży usług ubezpieczeniowych to jest też dobre miejsce. Uwaga, Mazowsze poszukuje orkiestr dętych. Ogłoszono nawet konkurs. Pierwsza nagroda 7,5 tysiąca złotych. Lubi pan orkiestry dęte? No, ja uwielbiam. Tak, no ale właśnie to jeszcze niech pan powie, co ma być, wyniknąć z tej pana oferty i co, gdzie oni mają zagrać, czy mają się, gdzie mają się pojawić i kto taki konkurs ogłasza. Na Mazowsze ogłosiło. A, województwo, tak? No tak. No to mamy ludowca, mamy na stanowisku marszałka, w związku z czym oczywiście no to jest taka strażacka, była zawsze specjalność, a ochotnicze straże to wiadomo ludowcy, więc widać coś, jakiś kryzys jest na odcinku z orkiestry. No widocznie. Najwyraźniej. Są te poszukiwania. No właśnie, ale może powinni się młodzi również zainteresować tą formą muzyki. Adam Grzeszak z tygodnika Polityka i Wiktor Legowicz. Do jutra 9:30. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour samochodów klasy biznes. Zapraszamy do reklamy. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 20 45. Ostatnie dwa dni czyszczenia magazynów w Media Expert. Na przykład telewizor Smart Philips 4K Ultra HD za jedyne 1899 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 20 minut będzie 10:00. One last time. to trick you, babe. I just tried to work it out, but I was swallowed up by doubt. If only things were black and white, 'cause I just wanna hold you tight without holding back my mind. Without holding back my mind. Mumford and Sons i za kwadrans godzina 10. Dzieci wiedzą lepiej. Co to są domowe porządki? Lubię. Aha, i lubię biegać. To zmarnowanie czasu i zabawy. A ty lubisz sprzątać? Lubię. Mama jeździ na odkurzaczu. Zna się na odkurzaniu. A na czymś jeszcze się zna? Nie wiem. Co to jest odkurzacz? To jest takie coś, co wciąga. Łażej. Może jest głodny? Tak, bo może wciągnąć na przykład twój mózg. Ja nie mam mózgu. Ale jak to nie masz mózgu? Ej. Ja też nie mam. Masz. A skąd myślisz? A skąd się bierze kurz? Ja wiem, co to jest kurz. To znaczy, że ktoś się denerwuje bardzo. Tata się wkurza. Ale ja nie mówię wkurz, tylko, uwaga, kurz. A co? Co to jest kurz? Ja nie wiem. Kurz to blud przecież. No kurz. Tak. A co to jest alergia? Na przykład taki chłopiec, który się nazywa Artur, on ma alergię na pszczeliat. A to jest alergia. Na co ma alergię? Na pszczeliat. No. Od pczół, ale jeszcze nie wykitował, tylko... Co zrobił? Nie wykitował, nie. No ale czekaj, co to znaczy? Wykitował, nie wiesz? Ale też był taki bohater, Metroman. On latał, ale też nie wykitował, tylko Metroman nie był złoczyńcą, nie był oszukańcem. Też nie wykinał, tylko że... Poczekaj, powiedz mi, wytłumacz w końcu, co to znaczy. Dalej już nie wiem. Ładnie powiedziałem. Ładnie? Tak. Nie zda się na tym niestety. Wiesz o tym? Dobrze, to będzie ostatnie pytanie, dobrze? Jeszcze minutkę. Proszę? Jeszcze minutkę. Ale już musimy kończyć rozmowę, okay, wiecie? Czym? Przy szkoły już wyjaśniłem. Co zrobiłeś? Wszystko już wyjaśniałem. Chyba tak. Metroman. Nie wiedziałem, że nawet taki istnieje. Dzieci wiedzą lepiej. Katarzyna Stoparczyk. Dziękujemy. Zapraszam na naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. 13 minut do 10. Czasami słuchacz pyta, co się dzieje z takim czy innym zespołem. Ja też mam ten problem, że wchodzę na stronę na przykład Gotiej i widzę, że ostatni album to jest 2011 rok i od tej pory nic się nie zdarzyło. Kto wie, może w tym roku. To właśnie sięgniemy sobie po tę ostatnią płytę Making Mirrors, ale dzisiaj Eyes Wide Open. Wcześniej Petula Clark. I breathe you. Come.